हम लोग प्रेम प्रिय अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण सुन रहे हैं और कल हम लोग 85 का उच्चारण किए हुए थे। 85 विषय चल रहा है जीव सोपाधिक होने के कारण उसको अपरोक्ष होता है और ब्रह्म निरुपाधिक होने के कारण उसका अपरोक्ष नहीं होता है, परोक्ष होता है। एक कह रहा था सिद्धांती कहते हैं कि नहीं, जो ब्रह्म है वो भी सोपाधिक ही है। अब जब तक हम अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति हो रही है तो वृत्ति का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान तो सब विकल्पक ही होता है, सविकल्पिक शब्द मैंने प्रयोग किया। ज्ञान सोपाधिक, सोपाधिक की जगह पे सविकल्पक ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सविकल्पक और एक निर्विकल्पक। माने जो भी ज्ञान होगा सविकल्पक ही ज्यादा का। निर्विकल्पक ज्ञान में, निर्विकल्पक माने क्या है, एक प्रकार से निरुपाधिक ज्ञान। सोपाधिक ज्ञान को सविकल्पक विकल्प बोलते हैं। तो कितने प्रकार का विकल्प, कल में बोला ना ज्ञान का विषय, ये पुस्तक, ये फूल, जो भी ज्ञान हो रहा है इसको सविकल्पक ज्ञान बोलते हैं। विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पक, जो विकल्पों के साथ होता है या रहता है उसको सविकल्पक बोलते हैं। सविकल्प मतलब कितने विकल्प, तीन। जो भी दिखाई देगा तो इस व्यक्ति दिखाई देगा, व्यक्ति में जाति रहेगी, जाति व्यक्ति का संबंध होगा। कोई भी पदार्थ हो उस पदार्थ में तीन विकल्प होते, तीन विषय होते। विकल्प कहिए या विषय कहिए, जैसा फूल मेरे हाथ में है तो फूल देखते ही ज्ञान हुआ। अब ये कैसा फूल है, हाथ में रहने वाला फूल है, हाथ में फूल है। तो हाथ में फूल है तो फूल एक व्यक्ति अलग है और हाथ एक व्यक्ति अलग है। हाथ पदार्थ द्रव्य अलग और पुष्प पदार्थ द्रव्य अलग, दोनों का संबंध है संयोग संबंध। माने संयोग इसमें संबंध हो रहा है और संयोग संबंध में विषयता रहती है बोलते हैं हम लोग। संसर्गता के विषयता, प्रकारता के विषयता, विशेषता के विषयता, तीन प्रकार की विषयता। इसका मतलब ज्ञान सविकल्पक होता है, सोपाधिक होता है, गे का ज्ञान होता है। गे कहिए, सोपाधिक कहिए, सविकल्पक कहिए। गे के बिना, गे का अर्थ है जानने योग्य, गे का अर्थ जानने योग्य। जब जानने योग्य इसका मतलब वो ज्ञान का विषय। गे कहते ही उसको हम मन में समझ सकते हैं कि ये ज्ञान का विषय है। अब अहम ब्रह्मास्मि जो वृत्ति हो रही है तो ब्रह्म वहां सविकल्प कहिए, सोपाधिक कहिए है ही है, तो उपाधि के सहित है ही है, इसलिए उसका अपरोक्ष होगा, ये सिद्धांत है। क्योंकि वृत्ति का विषय बना ना, जब वृत्ति का विषय और वृत्ति का अर्थ ही ज्ञान है। जो अंतकरण की वृत्ति तदाकार हो रहे हैं तभी तो अहम ब्रह्मास्मि वो कह रहे हैं, तो सोपाधिक की है, तो ये सिद्धांत ने कहा था। फिर पूर्व पक्ष ने कहा एक उपाधि, ये कैसी उपाधि हो सकती है, ब्रह्म तो निरुपाधिकत्व जो असिद्ध किया। तो फिर उन्होंने यहां शंका किया, ननु तरी जीव ब्रह्मणोर विलक्षणम उपाधि द्वयम, मनि जीव की उपाधि अलग और ब्रह्म की उपाधि अलग ही कह रहे हैं। अब ये दोनों की अलग अलग उपाधि कैसी, तो उसके लिए कल उच्चारण किए थे एक अंतकरण के साथ और एक अंतकरण के अभाव के साथ उच्चारण करें। उत अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधिर जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यता अंतकरण साहित्य और अंतकरण राहित्याभ्याम साहित्य राहित्य इसका विशेषण है अंतकरण जो अंतकरण के सहित और जो अंतकरण के रहित ये दो प्रकार की उपाधियां होती है किसकी जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च माने जीव भाव की उपाधि अंतकरण साहित्य और ब्रह्म भाव की यहां ब्रह्मता है ब्रह्मता ता प्रतिभाव में हुआ ता कहिए अथवा तो कहिए तो यहां जीव भाव ब्रह्म भाव या जीवत्व की उपाधि या ब्रह्मत्व की उपाधि तो भाव में ही है त्व अथवा ता या सीधा भाव ब्रह्म भाव जीव भाव ब्रह्मत्व जीवत्व ब्रह्मता या जीवता तो ये बोल रहे हैं जीव भावस्य ब्रह्मतायश्च उपाधि ही दोनों की उपाधि है कौन सी एक अंतकरण साहित्य और एक अंतकरण राहित्याभ्याम विशिष्टते ये दोनों के कारण ही दोनों में विशेषता है मानी इन दो प्रकार की विशेषता एक साहित्य और एक राहित्य साहित्य का अर्थ है सहित अंतकरण के सहित जीव और अंतकरण अभाव सहित ब्रह्म रहित मनी अभाव सहित मनी युक्त भाव से युक्त और रहित मनी अभाव से युक्त मैंने अंतकरण से युक्त और अंतकरण अभाव से युक्त अंतकरण से युक्त जीवात्मा है और अंतकरण रहित ब्रह्म है तो चलिए न अन्यता दूसरे किसी प्रकार का भेद नहीं है दोनों में कितना भेद है साहित्य और राहित्य इनके अलावा दूसरा कोई भी अंतर आने वाला नहीं है ये श्लोक कह रहे हैं आगे मैंने दो उपाधि हो गए एक अंतकरण सहित और एक अंतकरण अभाव सहित दो प्रकार की उपाधियां अब इसके ऊपर फिर प्रश्न आदि शंका आदि करते हैं ननु अंतकरण संबंधस्य भाव रूपत्वात् उपाधित्वम् अस्तु अब पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है अंतकरण संबंध अंतकरण किसकी उपाधि है जीव की है अब इसलिए बोल रहा है कि अंतकरण एक भाव पदार्थ है अंतकरण भाव पदार्थ है इसलिए अंतकरण का संबंध हो सकता है भाव रूप होने के कारण अंतकरण भाव रूप होने के कारण जीव के साथ उसका संबंध हो सकता है इसलिए उपाधित्वम अस्तु कोई भी वस्तु भाव अब ये भाव है इसलिए तो इस टेबल पर रही ये पूर्व पक्ष का कारण है जैसा ये पुष्प भाव पदार्थ है तो टेबल पर रहा क्या नहीं रहा किस संबंध से रहा संयोग संबंध से रहा अभाव रहा क्या नहीं इसका भी नहीं जिसका एक का भी बहुत सारे का भी है इस समय पुस्तक ये पुष्प यहां नहीं है तो पुष्प का क्या है अब उन्होंने कहा कि ठीक है अंतकरण भाव है इसलिए उसको उपाधि हो सकती है रह सकता है संबंध हो सकता है अभाव कैसा संबंध हो सकता है नहीं है एक बोलते अभाव भी संबंध हो सकता है अब यहां फूल है क्या पुष्प नहीं है बोल रहे ना नहीं है इसका मतलब पुष्प का यहां क्या बैठा है अभाव अब पुष्प संयोग संबंध से बैठा है और पुष्प का अभाव स्वरूप संबंध आ गया स्वरूप एक संबंध है संयोग कैसे पहला ही आपको पूछूंगा हाँ दोनों का संयोग है ठीक है दोनों का संयोग होने के कारण और ये नील रेशमे किस संबंध से है नील रूप समय संबंध से हाँ ये नील कलर दिखाई दे रहा है कलर जिसमें सुगंध है, किस संबंध से? हाँ बहुत बढ़िया, यहां संयोग संबंध से बैठा अपने, इसमें गुण समवाय संबंध से बैठे, फूल अपने में किस संबंध से बैठा है? तादात्म्य संबंध से। आप कुर्सी पर बैठे संयोग संबंध से, और आपके अवयव आप में बैठे समवाय संबंध से, हाथ पैर अपने में समवाय संबंध से बैठे हैं, और आप अपने में बैठे तादात्म्य संबंध से, क्योंकि आप दूसरे तरफ नहीं बैठे हैं, आप अपने में बैठे किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से। तो समवाय संयोग तादात्म्य स्वरूप, उसको बोलते हैं अभाव, जहां रहता है अभाव बैठने के लिए स्वरूप संबंध का प्रयोग करते नहीं है एक लोग। अभी स्वरूप का अर्थ वो आपका सच्चिदानंद स्वरूप आदि, उससे कोई लेना देना नहीं है। चार प्रकार के संबंध होते हैं, तो चार प्रकार के संबंध लगाने के लिए अब यहां संयोग संबंध से बैठा है, इसमें कलर समवाय संबंध से बैठा है, स्वयं फूल फूल में बैठा है, तादात्म्य संबंध से बैठा है, अब यहां फूल का अभाव है वो किस संबंध से बैठा है? स्वरूप संबंध से। अब ये स्वरूप एक संबंध है, जैसा संयोग आपको प्रतीत हुआ, समवाय प्रतीत हुआ, तादात्म्य प्रतीत हुआ, इसी प्रकार स्वरूप की भी प्रतीति होनी चाहिए, मन ज्ञान होना चाहिए, चार संबंध का ज्ञान होता है। मैंने यहां स्वरूप संबंध से क्यों बोलते हैं? स्वरूप संबंध से इसलिए बैठा कि आपके आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां स्वरूप संबंध से आधार आदेय भाव है। मैंने ये पुष्प का अभाव आदेय बन रहा है और टेबल अधिकरण बन रहा है, मैंने पुष्प अभावनिष्ठ आदेयता निरूपित अधिकरणता टेबल में है। तो अब मैं इसलिए बोला कि यहां पर भाव रूपत्वात अंतकरण संबंध से, अंतकरण संबंध जो है भाव रूप है, इसलिए उपाधि रहने दीजिएगा, मैंने जीव के लिए उपाधि रहने दीजिएगा, ये पूर्व पक्ष का कहना है। किंतु ब्रह्म के लिए कैसा? न अभाव रूपस्य तदराहित्यस्य, मैंने अभाव रूपस्य तदराहित्यस्य, तद मनी अंतकरण, राहित्य मनी अंतकरण का अभाव, बोले अभाव रूप जो अंतकरण का अभाव है, अंतकरण राहित्य का अर्थ क्या है? अंतकरण अभाव, इसलिए न बाद में लगाइए, न उपाधि उचितम वहां लगेगा, लेकिन पहले अभाव रूपस्य, किम अभाव रूपस्य? तद राहित्यस्य का टीका में दे दिया एक नंबर, अंतकरण, हाँ अंतकरण राहित्यस्य माने अभाव रूप मूल में है अपना टीका में, और तद राहित्य का अर्थ एक नंबर टिप्पणी में करते हैं, तद का अर्थ है सर्वनाम। अब तद राहित्य मैंने उसका अभाव, उसका मैंने कौन? पूर्व का जो निर्देश चल रहा है, अंतकरण साहित्य अंतकरण राहित्य, इसलिए अंतकरण रहितस्य, तद न उपाधि उचितम, माने अंतकरण का अभाव उपाधि मानना उचित नहीं है। पूर्व पक्ष बोले अंतकरण जीव की उपाधि हो रही है ठीक है, लेकिन ब्रह्म की उपाधि अंतकरण राहित्य को माना, अंतकरण अभाव को माना, ये अभाव रूप का कोई संबंध होता ही नहीं है, तब उपाधि कैसी बनेगी? भाव रूप अंतकरण है इसलिए उसका संबंध होता है, तो जीव की उपाधि हो सकती है, किंतु अभाव का तो कोई संबंध हो ही नहीं सकता है, तो अंतकरण अभाव जो है ब्रह्म की उपाधि मानना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्ष का है। अब इति आशंके, इसकी इस शंका का उत्तर देते हुए समझाते हैं, भाई उपाधि किसको बोलते हैं? उपाधि व्यावर्तन कराने वाली होती है, यानी जिस कार्य में वो रहते हुए उस कार्य को इतर से व्यावर्त कराते, अलग करा, जैसे घट बोल दिया, अब घट उतने आकाश को अवच्छिन्न करके दूसरों से घट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। उपाधि तत्त उपाधियां अन्य से व्यावर्तन कराती है, और ये उपाधि कब तक रहती है? जब तक कार्य है, इसलिए यहां टीका में बोल रहे हैं, अभी देखिएगा, यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु हो उपाधिता, किम नाम उपाधिता, यहां एक लक्षण उपाधि का करते हैं। जैसे कार्यकाल वृत्तित्वे सती, जब तक यावत काल में कार्य के काल के समय तक रहते हुए व्यावर्तन कराती है उसका नाम उपाधि। तो उसी को यहां अपने ढंग से बताते हैं कि यावत कार्यम अवस्थाई, जब तक कार्य रहता है, जब तक कार्य की अवधि रहती है, उस अवधि तक वो उपाधि वहां रहेगी अवस्थाई। समझ गए ना, यावत कार्यम अवस्थाई, जब तक कार्य की अवधि है तब तक वह उपाधि रहेगी। और वो क्या बनेगी, भेद हेतु बनेगी, भेद बनी व्यावर्तन कराने में कारण बनेगी। अब जब तक हमारा प्रारब्ध शेष है, उस प्रारब्ध तक इस शरीर रूपी कार्य के साथ, मानिए ये कारण उपाधि, ये शरीर कार्य उपाधि है, अंतःकरण आदि सब उपाधि तो ही है, ये उपाधि कब तक रहेगी, जीव भाव कार्य बनाना, तो जीव भाव जब तक कार्य है तब तक ये उपाधि रहेगी और इतर से भिन्न कराती रहेगी। ये शरीर उपाधि है क्या, किसकी, जीव रूपी कार्य की। तो क्या बोला, यावत कार्यम अवस्था, मैंने समझाने के लिए मैं बोलो, मैंने जब तक कार्य रहता है तब तक उसकी अवधि तक वह उपाधि रहेगी, और रहकर करती क्या है, अन्य से भिन्न कराती है, व्यावर्तन कराती है। ये शरीर रूपी उपाधि, इस अंतकरण में बैठा हुआ जीव, उस जीव को एक नाम भी रख दिया, इस कार्य रूपी जीव की जब तक अवधि है तब तक ये उपाधि रहेगी क्या, नहीं, और रहकर आप लोगों से व्यावर्तन करा रही क्या, नहीं। तो इसी को बोल दिया, यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु हो उपाधि था, मैंने कोई भी कार्य, एक ही कार्य नहीं, मैंने समझाने के लिए जो भी कार्य, क्योंकि कार्य तभी तक कार्य, नाम ही तभी पड़ा, वो उपाधि, उपाधि के बिना निरावचिन्न चैतन्य कोई कार्य नहीं है। सोपाधिक हुआ घटावचिन्न आकाश, मटावचिन्न आकाश, ये मेघावचिन्न आकाश, आप लोगों ने चार आकाश की कल्पना की क्या, नहीं, हाँ, घटावचिन्न आकाश और मटावचिन्न आकाश, जलावचिन्न, मेघावचिन्न, मेघ, जल, घट और मट, घटाकाश, मटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, चार प्रकार की उपाधि। एक ही आकाश है लेकिन उस कार्य, एक ही आकाश को आपने कितनी उपाधियां लगाई, चार उपाधियां। अब ये उपाधियां तब तक रहेगी जब तक उतनी परिचिन्न कार्य उसका आपने सीमित किया है, जिस क्षण जी हटा दी तो उपाधि समाप्त हो गई। मैंने उपाधि क्या करती है, जिस कार्य की अवधि है तब तक वह रहते हुए उस कार्य को अन्य कार्यों से भिन्न कराती रहती है, ये उपाधि का लक्षण हुआ। फिर अब ब्रह्म कार्य, पूर्व पक्ष का कहना भी, अभी अहम ब्रह्मास्मि जो बोल रहे हैं वो भी एक प्रकार की कार्य कोटि में आएगा। और ये जीव को कार्य उपाधि क्या बोलते हैं, कारण उपाधि और कार्य उपाधिक, जीव को कार्य उपाधिक वाला है, और माया उच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है वो कारण उपाधि वाला है। इसे और जो निरुपाधिक ब्रह्म है, न तस्य कार्यम न तस्य कारणम विद्यते, न शुद्ध चैतन्य है न वो कार्य किसी का बनता है न कारण, इसका मतलब न उसको अविद्या चैतन्य, न उसको अविद्या उपाधि है, अविद्या उपाधि हो गए तो कार्य उपाधि हो जाएगी, और माया उपाधि बन जाए तो कारण उपाधि बनेगी। और जो शुद्ध को न अविद्या कार्य उपाधि है न माया कारण उपाधि है, इंद्रोपाधिक है, मैंने ऊपर से थोड़ा सा विश्लेषण किया, लेकिन यहां देखिए, मन यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु उपाधि, पंक्ति लग गई ना, माने जब तक कार्य की अवधि है तब तक रहते हुए भेद का जो कारण बनती है उसको नाम उपाधि था, उसको बोलते हैं उपाधि। उपाधि का लक्षण कार्यवृत्तित्वे सति, कार्यवृत्तित्वे सति व्यावर्तकत्व, ये छोटा सा कार्य वृत्तित्वे सति इतर व्यावर्तकत्व, माने कार्य में रहते हुए इतर को व्यावर्तन कराती है, कराने वाली उपाधि बोलते हैं। अब ये जीव कार्य बन गया तो ये शरीरादि उपाधि है क्या नहीं, तो यावत कार्य वृत्तित्वे सति इतर व्यावर्तकत्व, माने उपाधि एक जैसे कार्य में अंतर्भूत न होते हुए कार्य के सानिध्य में रहकर कार्य को अलग कराते हैं। जैसे ये नील पुष्प है तो नील विशिष्ट पुष्प है, अभी नील जो गुण है इससे अलग कर नहीं सकते, विशेषण से विशिष्ट जो वस्तु बनते हैं विशेषण व्यावर्तन तो कराता है किंतु कार्य से अतिरिक्त नहीं रहता है। और जो उपाधि होती है कार्य में प्रविष्ट नहीं होती है, केवल कार्य के साथ संश्लिष्ट रहती है, अलग करने का कारण बनती है। और जो धर्म है धर्मी में अनुगत है, धर्म को अलग नहीं कर सकते, विशेषण को अलग नहीं कर सकते, लेकिन उपाधि अलग रहते हुए व्यावर्तन कराते हैं। जैसे घट उतने आकाश को और पूरे आकाश में क्या बोलते हैं विशिष्ट घट विशिष्ट चैतन्य, आप क्या घट विशिष्ट आकाश ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो विशेषण के रूप में घट नहीं है, उसमें केवल उतने आकाश का क्या बना है वो व्यावर्तन कराने वाला बना है। ते उपाधि कोई ये नहीं है, उपाधि का अर्थ है कोई भी ज्ञान हो रहा है तो एक विकल्प से युक्त होता है, सोपाधिक होता है, उपाधि वाला ज्ञान होता है। उपाधि का अर्थ है कि जड़ वस्तु को हित उपाधि कहेगी, उपाधि उपाधि के नाम से अलग अलग शब्द आएगी, कोई भी है ये पूरा का पूरा संसारी उपाधि वाला है। अब क्या उपाधि है जो आपको दिखाई दे वही उसकी उपाधि पास, जो भी दिखाई दे नाम रूप वाला है, तो नाम रूप जिसका भी आप नाम रूप देखते हैं वो इतर से व्यावर्तन है क्या नहीं, हाँ? तभी तो इतनी नाम इतनी रूप हो गए, मन अनंत रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, तो एक उपाधि हो गई क्या, सबकी उपाधि अलग अलग हो रहे हैं। तो चलिए उपाधि कोई विशिष्ट ये नहीं है, व्यावर्तन करा नाम रूप ही उपाधि दी जाएगी। और थोड़ा सा क्या बोलते हैं हल्के शब्द में नाम रूपी क्या है उपाधि, व्यावर्तन कराते हैं क्या नहीं बताइए, तो नाम रूप ये शरीरों की क्या हो गई उपाधि हो गई, मैंने जीव की उपाधि, किसकी उपाधि जीव की उपाधि, आप भिन्न है हम भिन्न है, आप भिन्न में शरीर शरीर को लेकर बोल रहे हैं कि जीव को लेकर बोल रहे हैं, जीव को लेकर बोल रहे हैं। तो जीव की क्या उपाधि हो गई नाम और रूप, रूप हो गया साढ़े तीन हाथ, रूप क्या हो गया साढ़े तीन हाथ वाला शरीर रूप है, और उसको नाम पूरे शरीर को दो दो नाम आ गए, एक नाम और एक रूप आया, ये दोनों के दोनों उपाधि है क्या नहीं, किसकी जीव के, तो जीव कार्य है क्या नहीं, अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य को कार्य बोल दिया, तो ये उपाधियां तभी तक रहेगी जब तक जीव की अवधि रहेगी, तब तक रहकर उस जीव को इतर से क्या करती रहेगी, समझ गए। चलिए आगे, इति उक्त उपाधि लक्षणस्य साहित्य रहित्ययोः उभयो अपि सत्वात् उचितम् एव उपाधित्वम् इति अभिप्रायेण परिहरति। अब ये सिद्धांती पूर्व पक्ष ने कहा कि साहित्य तो उपाधि हो सकती है, अंतकरण साहित्य का अर्थ है अंतकरण भाव रूप है इसलिए हो सकता है, लेकिन राहित्य बने वो तो अभाव है, तो अभाव तो उपाधि हो नहीं सकती है। तब सिद्धांति ने समझाया नहीं, दोनों उपाधि बन सकती है, साहित्य भी उपाधि होगी और राहित्य भी उपाधि होगी। सत्वात उचितम एव उपाधित्वम अभिप्रायण परिहरति। मैं अब दोनों कैसे उपाधि हो सकती है तो स्वयं बताएंगे। यथा विधि उपाधि स्यात् प्रतिषेधस्तता न किम्। सुवर्ण लोह भेदेन श्रृंखलात्वं न भिद्यते यता विधि उपाधि स्यात् प्रतिषेधस्तथा न किम्। सुवर्ण लोह भेदेन श्रृंखलात्वं न भिद्यते यता विधि उपाधि स्यात् प्रतिषेध विसर्ग का स प्रतिषेध तथा न किम् सुवर्ण लोह भेदेन श्रृंखलात्वं न विद्यते। यता मनि जिस प्रकार विधि ही विधि का अर्थ टीका में कहेंगे विधि मनि भाव पदार्थ। जैसा विधि उपाधि होती है शात्मनि हो सकती है होती है तथा प्रतिषेध मनि अभाव विधि मनि भाव प्रतिषेध मनि अभाव विधि मनि भाव और प्रतिषेध मनि अभाव। ये बोले यथा विधि उपाधि सात जब विधि मनि भाव पदार्थ उपाधि हो सकता है तथा उस प्रकार प्रतिषेध न किम प्रतिषेध मने अभाव क्यों नहीं उपाधि होगी ये प्रश्न पूछ रहे और उत्तर आएगा होगी। उत्तर आएगा जैसा भाव उपाधि हो रही है इसी प्रकार अभाव भी उपाधि होगी। कैसे होगी ये स्वयं बताएंगे। होगी केवल अंतर किसमें है वो बताएंगे लेकिन अलग अलग तो रहेगा। उपाधि के कारण ही व्यक्ति को अलग अलग समझा जाता है। कैसे सुवर्ण लोह भेदेन श्रृंखलात्वम न भिद्यते। सुवर्ण का भेद और लोहे का भेद है क्या नहीं। हाँ दोनों भेद है। एक मूल्यवान वस्तु है और एक अमूल्य वस्तु। मूल्य है मैंने अमूल्य मैंने कुछ मूल्य नहीं मैंने अमूल्य मैंने बहुत ये नहीं हमारे कुछ भी लोहे का कुछ मूल्य नहीं है निम्न कोटि का है। चांदी थोड़ा ऊंचा दर्जे का है। सोना और उसे ऊंचा दर्जे का है। अभी ये सोना लोहा चांदी ये नाम आप दिए हैं ये उपाधि है क्या नहीं। हाँ जी तो उपाधि के कारण अलग अलग है क्या नहीं। हाँ अब ये बोल रहा है कि सुवर्ण लोह भेद है। सुवर्ण और लोहा में भेद है क्यों। आपने लोहा ये सोना ऐसा नाम रख दिया तो नाम और रूप ही तो उपाधि होती है। सोना को देखकर ही आपने उसके रूप को देखकर ही तो नाम रख दिया। चांदी को देखकर ही मैंने चांदी को देखकर मैंने उसके रूप को देखकर चांदी को देखकर मैंने रूप को देखकर आपने क्या रख दिया नाम रख दिया। पहला रूप और रूप के बाद में नाम। रूप मैने आकार। रूप का अर्थ कलर आदि नहीं वस्तु का आकार प्रकार इसको बोलते रूप। नहीं तो रूप का अर्थ कलर आदि नहीं है। रूप का अर्थ और भी होते हैं। दूसरा रूप का अर्थ हो जाएगा न्याय शास्त्र में शुक्ल नील पीत रक्त हरित चित्र भेदात सप्तविधम सप्तविधा रूप। रूप कितने हैं। इंद्रधनुष बोलते हैं कि नहीं। तो इंद्रधनुष से कितने रंग का होता है तो उस रंग को कलर को रूप बोलते हैं। दूसरी तरफ किंतु यहां नाम और रूप यहां जो रूप शब्द आया हुआ है आकार वाली वस्तु को मैंने नामी को रूप बोल दिया। नामी को रूप और उस रूप वाले नामी का नाम। अब ये आकार है इसको माइक नाम दिया तो ये नामी हो गए क्या नहीं। ये माइक नाम दिया। माइक नाम किसका है? नामी का। ये नामी हुआ, मैंने इसको रूप को पहला आपने देखा और रूप को देखने के बाद में इसको क्या बोल दिया? नाम रख दिया। तो ये उपाधि। तो चलिए मैं काम इसी प्रकार सोना, चांदी, लोहा, ये जो भी पदार्थ है ये नाम और रूप के कारण अलग अलग है क्या? नहीं, अलग अलग है। इसलिए पहला क्या बोला? सुवर्ण और लोह भेद है ना, सोना और लोहा तो भेद है, क्योंकि दोनों का खरीदी करने के लिए जाए तो मूल्य प्राइस ये का है क्या? प्राइस अलग है, इसलिए भेद ने बोल दिया। मानी सोना अलग है और लोहा अलग है, किंतु उसमें किस किसका भेद नहीं है? श्रृंखलात्वम न विद्यते, श्रृंखला में भेद नहीं है। श्रृंखला का अर्थ है चैन, बांधने का काम करती है बेड़ी, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो। श्रृंखला तो का अर्थ है बांधने का कार्य करने में अंतर है क्या? बस इसको बोलते हैं। मैं उपाधि हो गई। इसी प्रकार साहित्य हो राहित्य हो, उपाधि भिन्न हो गए क्या? नहीं, तो भिन्न होने भिन्न है तो उपाधि बन जाते हैं। तो ये समझाने के लिए पहला ही बोला, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, अलग अलग है क्या? नहीं, अलग है। इसका मतलब उपाधि है क्या? नहीं, उपाधि है। और कार्य दोनों का एक है, चाहे दोनों का मतलब दोनों की चेन जब बंद गई तब, यदि आप दूसरे कार्य के लिए लिए तो अलग अलग है। एक सोने की चेन लिए तो ये अलग काम कर रही है, लोहे की चेन कर रहे तो अलग, लेकिन एक किसी व्यक्ति को बांधने का काम कर रहा है बेड़ी के रूप में, तब केवल बंधन में डालना ही दोनों का काम एक है। नाम रूप उपाधि अलग होने पर भी उसका कार्य एक है। एक बोलते हैं, जब पुणे में पेशवाई का पेशवाओं का राज्य था ना, हाँ पेशवा सरकार है, हाँ बाजीराव पेशवा, नाना अनेक नाम है बड़े सुंदर। तो उसमें एक सकाराम बापू थे, ऐसा इतिहास में आता है। वो थोड़े धाकड़ थे, उनको कारागार में डालते थे तो लोहे की बेड़ी नहीं डालते थे, चांदी की बेड़ी डालते थे। तीन चार बार उनका कि किसकी बेड़ी डालते थे? चांदी। अबे चांदी के डाले चलोगे क्या? उनको वहां से बाहर जा सकते हैं क्या? बाहर न जाने में बंधन का कारण बेड़ी मात्र है। वो बेड़ी चाहे लोहे की रहे चांदी की रहे, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन उपाधि से भिन्न होने पर भी कार्य में एकता आती है। तो यहां इसलिए बोल दिया। अब देखिएगा क्या बोलते आगे। विदिर, विधि किसका नाम है? भावरूप अंतकरण संबंध यथा उपाधि स्यात्। मैंने विधि का अर्थ कर दिया, जो अंतकरण भाव रूप है उसका संबंध होता है, इसलिए उसको उपाधि होने में कोई आपत्ति नहीं है। अंतकरण नाम रूप बोल दिया, अंतकरण बोलते ही एक आपके मन में एक आकार आया, अंतकरण इतना दिन सुन रहे है तो आकार आया, इसका मतलब रूप भी आया और नाम अंतकरण भी आया, तो इसलिए वो भाव रूप भी है और उपाधि होने में कोई आपत्ति नहीं है। और तथा उसी प्रकार प्रतिषेध अभाव रूप अंतकरण वियोग न किम उपाधि ही न सात। मूल में न किम, मूल में क्या बोल दिया? न किम। किसके लिए न किम बोल दिया? प्रतिषेध तथा प्रतिषेध, जैसे विधि माने भाव रूप अंतकरण उपाधि हो सकती है, तथा प्रतिषेध माने अंतकरण का अभाव। और अंतकरण का अभाव का अर्थ टीका में क्या कर दिया? अंतकरण वियोग। टीका में क्या लिख दिया? वियोग। किसका वियोग? अंतकरण का वियोग। अभी अंतकरण का वियोग का अर्थ है कि अंतकरण का अभाव, बोले ना एक दूसरे का वियोग होना। अभी एक वस्तु होते हुए वियोग होना अलग और वस्तु जाने पर वियोग होना अलग, यहां जाने पर वियोग का अर्थ है मैंने अभाव रूप वियोग। इसलिए बोलते हैं कि अंतकरण वियोग न किम मूल में है, और न किम का अर्थ क्या करते हैं? उपाधि ही न सात किम। हाँ? जाने पर का अर्थ में इसलिए बोल रहे कि वियोग एक वस्तु यहां है और एक वस्तु दूर है तो वियोग अलग हो जाना, लेकिन एक वस्तु के साथ जिसका संयोग था वो हमेशा हमेशा के लिए जाना वो अलग वियोग। एक मैं अलग ढंग से प्रयोग किया संयोग और वियोग। अभी बोलते हैं इस फूल का यहां संयोग है, इस पुष्प का यहां वियोग है, ये कोई मायना नहीं रखता है, लेकिन इस फूल को हमेशा हमेशा गायब हो जाना वो वियोग माने संयोग संयोग और वियोग। अभी संयोग है अभी वियोग है, तो ये थोड़ा सा संयोग और वियोग कोई दुख का कारण होता नहीं है संसार में। संसार में दुख का कारण होता है हमेशा हमेशा के लिए जो वियोग होता है, उससे थोड़ा देर अज्ञानी व्यक्ति को क्या होता है दुख। वियोग का अर्थ है अभाव, उस वियोग के बारे में बोला अभाव होता। चलिए क्या कहना था, न किम का अर्थ क्या कर दिया, उपाधि ही न स्यात् किम, इसका मतलब प्रश्न किया और उत्तर क्या मिला, स्याद एव इत्यर्थ, माने अंतकरण का अभाव भी उपाधि होगी। माने पूर्व में कहा था ना भाई अंतकरण जीव की उपाधि है वो तो सोपाधिक बनेगा, उसका अपरोक्ष होगा। जो ब्रह्म जो अंतकरण रहित है तो अभाव उपाधि तो होने वाली नहीं है, तब उसका अपरोक्ष नहीं होगा। और हमें यह सिद्ध करना है कि ब्रह्म का अपरोक्ष होना है, ब्रह्म का ये सिद्धांत है। और पूर्व पक्ष का सिद्धांत यह होगा कि ब्रह्म का अपरोक्ष किसी प्रकार से ना हो। अब ये अपरोक्ष होगा, क्यों होगा, उपाधि होने पर होगा, ये कहना। ठीक है, हमें देखिए तथापि, अब और भी पूर्व पक्ष आता है, मैं इसका मतलब क्या हुआ, अंतकरण जैसी उपाधि होती है अंतकरण का अभाव भी उपाधि होने में कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धांति ने कहा। अब तथापि पूर्व पक्ष भाव अभाव रूप वैलक्षण वैलक्षणम लक्षण भाव अभाव रूपत्व लक्षणम अवांतर वैलक्षण्यम दृश्यते एव इत्यादि। बोलते हैं भाव और अभाव ये दो जो लक्षण किया ये अवांतर, दोनों अवांतर का अर्थ है दोनों के बीच में विलक्षणता है दृष्टम, दोनों में विशेष विलक्षणता है, एक पूर्व पक्ष कहेगा एक की भाव उपाधि है और एक की अभाव, तो दोनों का ऐक्य कैसा होगा, दोनों का वैलक्षण्य है विलक्षणता है, तो यह ऐक्य कैसा होगा, तो बोलते हैं कि उसके लिए है तस्य अकिंचित करत्वेन अनादरणीयत्वम इति अभिप्रेत्य। बोलते हैं भाव और अभाव रूप जो उपाधि है वह यत्किंचित कर है, मतलब उसका कोई मायना नहीं रखता है, अवांतर भेद है। ब्रह्म की उपाधि अंतकरण अभाव, जीव की उपाधि अंतकरण, अर्थात एक भाव और एक अभाव, दोनों की उपाधियों में विलक्षणता अवांतर विलक्षणता है, लेकिन वह अवांतर विलक्षणता कोई मायना रखती नहीं है, यह किंचित करे मैंने कुछ ज्यादा उसकी कीमत नहीं, इसलिए उसका आदर करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे। क्यों दृष्टांतम आह, बोलते हैं किसमें उसका आदर करना चाहिए उपाधि का और किसमें नहीं करना चाहिए, ये बताए। सुवर्ण लोह भेदेन मूलिका श्रृंखलवात श्रृंखलात्वम न विद्यते। देखिए सुवर्ण और लोह दोनों में अवांतर भेद है, दोनों में अवांतर भेद है, बहुत बढ़िया है, और दोनों की विलक्षणता भी है। कब तक रहेगी, जब तक आपको अलग अलग कार्य के लिए खरीदकर काम करना है तब, लेकिन उसको एक चैन बना के किसी को बंधन में डालना है तब कोई भेद नहीं है, ये बताने की जरूरत। पुरुष प्रचार निरोधकत्व अंशे अनुपयुक्त सुवर्णत्व लोहत्वादि वैलक्षण्यम। बोलते हैं पुरुष प्रचार, प्रचार का अर्थ निकलना, पुरुष का आना जाना, इसको बोलते हैं प्रचार, प्रकृत सेन चरति इति प्रचार, माने प्रचार में हमारा जो अलाउंस करते वो प्रचार नहीं, प्रकर्षेण चरती गच्छति, जो गति का निरोध पुरुष के गति का जो निरोधन करने का जो अंश है, अंशे अनुपयुक्तम मैंने उसमें कोई उपयोग नहीं, किसका, सोने का और लोहे का, मैंने इसमें सुवर्णत्व है और इसमें लोहत्व है, ये कोई उपयोग नहीं है, उसमें तो केवल श्रृंखलात्व उपयोग है बांधने में, मैंने पुरुष प्रचारक निरोध में लोहा लोहत्व या सुवर्णत्व कारण नहीं है, श्रृंखलात्व कारण है। फिर श्रृंखलात्व में क्या भेद आया, उपाधि में तो भेद एक सोना एक लोहा था, ये भेद है, किसमें भेद है, आपको यदि अलग खरीदना है काम करना हो तो उसका विलक्षणता अवान्तर विलक्षणता है, लेकिन बेड़ी करना है तो कोई अंतर विलक्षणता नहीं है। इसी प्रकार जीव की और ब्रह्म की, उपाधि एक की भाव और एक की अभाव, ये अवान्तर विलक्षणता भी कोई मायना रखती नहीं है, इनका कार्य भी तो बंधनीय है, तब तक ये कहना है। तो देखिएगा सुवर्ण, इसलिए पंक्ति लग गए ना, पुरुष प्रचार निरोधकत्व अंशे, माने पुरुष को बांधने का निरोध करने का जो अंश में अनुपयुक्त है कौन, सुवर्णत्व लोहत्व आदि वैलक्षण्यम, ये दोनों का भेद, ये सोना है और लोहा है, इस प्रकार अवान्तर भेद अनुपयुक्त है, माने कोई उसका लेना देना नहीं है, इसलिए यद वद अनादरणीयम अनादरणीयम तदवद इत्यर्थ, उसी प्रकार ब्रह्म में और जीव में भाव अभाव रूपी अवंतर जो विलक्षणता है इसकी कोई मायना रखता नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा था अरे दोनों की अलग अलग विशेषण, दोनों का अलग अलग है, मैंने दोनों अवान्तर विलक्षणता है और विलक्षणता होने के कारण भिन्न, विलक्षणता मैंने भिन्न, दोनों अलग है तो दोनों की एकता कहां रहेगी, अब यहां दोनों की एकता हो गई क्या, नहीं बांधने में एकता हो गई। इसी प्रकार यहां पर भी भाव और अभाव ये भी एक ही है, कोई अंतर नहीं है, एक है। देखिएगा क्या बोलते हैं, विधिरेव निषेधस्यापि ब्रह्म बोध उपायत्वेन ब्रह्म उपाधित्वं दृढयितुं विधि निषेधयोः उभयोः अपि ब्रह्म बोध उपायत्वं आचार्येर निरूपितं इति दर्शयति। बोलते विधि और निषेध दोनों का काम आता है, जीव को इस संसार से उद्धार करना है तो दोनों उपाधि आवश्यकता है, विधि उपाधि भी चाहिए और निषेध में, मैंने ब्रह्म प्राप्ति में दोनों उपाधियां काम, जैसे वहां एक श्रृंखलत्व दोनों में था बांधने में काम दे दिया, इसी प्रकार विधि भी और निषेध भी दोनों के दोनों उपाधियां जीव को मुक्त होने में कारण है, साधन है, उपयोग है, इस प्रकार बताने के लिए जा रहे हैं। और आचार्य कहां निरूपितम वाक्यवृत्तौ, मेरे वाक्यवृत्ति में ये बताया गया, अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षाद् विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति ही स्यात् द्विदेत्याचार्य भाषितम्। अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षाद् विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति ही स्याद् द्विदेत्याचार्य भाषितम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।